بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سینین وهذا البلد الامین. در اون سوره تسلی بود، دو سوره، در هر دو سوره تسلی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم و هم برای امت که ای امت فإن مع العسر یسرا، بعد از هر سختی آسانی است، نگران نباشید، روزای خوش هم می آید و روزای خوش اصلی ان شاء الله در بهشت خواهد بود. لذا بعد از اون الله عز و جل برای اثبات مسئله توحید که اصل شما را توحید و ایمان به خدا نجات میده، الله تعالی در این سوره 5 دلیل به صورت اشاره ای ذکر می فرماید. 3 تا دلیل نقلی هستند، 1 دلیل عقلی و 1 دلیل وحی. توجه بفرمایید، الله سوگند میخورد چند تا از میوه ها را ذکر می فرماید، ولی مراد میوه ها نیست اونطوری که ظاهرا ما می فهمیم. و تین و زیتون، تین به انجیر میگویند، زیتون خب به زیتون میگویند. الله عز و جل میفرماید قسم به انجیر، قسم به تین، یعنی قسم به منبت تین، اون محلی که انجیر از اونجا، چی؟ محل مرکز انجیر، به اصطلاح انجیر اونجا زیاد هست. علماء و مفسرین نوشتند که این دلیل نقلی از سیدنا ابراهیم علیه السلام است، چون که مرکز انجیر و محل انجیر شام بود، شام محل هجرت سیدنا ابراهیم علیه السلام است. لذا والتین، الله عز و جل سوگند یاد می کند یا دلیل نقلی میگه ابراهیم و تعلیمات ابراهیم و صحف ابراهیم شاهد است. پس تین کنایه از چی هست؟ از پیغمبر ابراهیم است. و زیتون، زیتون بیت المقدس مرکز زیتون بود، پس سوگند به زیتون یعنی به اون محلی که در اون محل بر عیسی مسیح وحی می آمد. اینجا دلیل نقلی از عیسی مسیح است. الله عز و جل میگه تعلیمات ابراهیم هم شاهدند، تعلیمات عیسی مسیح هم شاهده، یعنی انجیل هم شاهده. و طور سینین، و قسم به طور سینا، طور سینا محل وحی حضرت موسی علیه السلام است، یعنی صحف موسی و کتاب موسی هم شاهده. بس خدای عز و جل به چند چیز را شاهد گرفته و از چند چیز دلیل نقلی ذکر میکنه. 3 تا، یکی پیغمبر ابراهیم و تین اشاره به اون شده، و زیتون پیغمبر عیسی، و طور سینین پیغمبر موسی، و هذا البلد الامین، این دلیل وحی هست، و قسم به این شهر امن مکه مکرمه. طور سینای موسی که ذکر شد، مکه هم ذکر میشه. این را میگم دلیل وحی. الله از اون وحی که بر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرده و فرو فرستاده، از اون وحی الله عزوجل استنباط میکند، استدلال میگیرد و شاهد میگیرد. پس در واقع اینا 4 پیغمبر شدند: ابراهیم، عیسی، موسی، محمد علیهم الصلوات و التسلیمات. الله می فرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان را آفریدیم در بهترین اندازه. تقویم به معنی برابری هست. ببینید از چه نظر؟ از نظر زیبایی، شاید بعضی از حیوانات ظاهرشون از انسان هم زیباتر باشه، مثلا آهو چشمانش ضرب المثل است در زیبایی. بعضی از انسان ها هستند که شکلشون زیاد جالب نیست از نظر ظاهری. این زیبایی پوست مراد نیست تنها، تمام اون چی که انسان آفریده شده. من عبارت امام رازی که مفسر بزرگی هست و همچنین امام قرطبی را میخوانم، ابتدا قرطبی: قال ابن العربی لیس لله تعالی خلق احسن من الانسان. ابن العربی گفته خدای عزوجل مخلوقی زیباتر از انسان ندارد. هیچ کسی را از انسان زیباتر نیافریده. خب انسان چطور زیبا آفریده شده؟ امام رازی فیلسوف نوشته انه تعالی خلق کل ذی روح. الله تعالی هر ذی روحی را که پیدا فرموده مکبن علی وجهه، که به صورت سرنگون به چهره را میره. حیوانات همه چهره. شما زیبایی ما را در صورتی متوجه میشید که برای لحظات شما هم به همون صورت تکلفاً را برید. چه شکلی انسان پیدا میکنه، چقدر نازیبا میشه. لذا الله عز و جل ابتدا قد قواره زیبایی به انسان داده که سربلنده، مثل حیوانه سرنگون نیست. بقیه را امام راضی میفرماید مکبن علی وجهه، بر چهره سرنگون است. الا الانسان فانه خلقه مدید القامه، الله انسان را آفرید قامت بلندی دارد. در واقع گردنش بلنده، میگن نه گردنش بلنده یعنی با عزته. الله عزوجل خلقش را عزتمند آفرید. بعد یتناول و مأکوله بیده، بقیه چطور غذا میخورن، انسان چطور میخورد؟ انسان غذاش را با دست چطور زیبا، بقیه حیوانات را نگاه کن چطور میخورن، آبی که میخوره چطور میخوره و علفی که میخوره چطور میخوره، باز چه مأکولاتی داره، چه خوراکی هایی داره که به خوراکی های اونها انسان اصلا توجه نداره. لذا این هست که انسان را الله زیبا آفریده، این از نظر قامت و از نظر خوردن خوراک. و یکی دیگر از مفسران اصلا گفته که فی اکمل عقل و فهم و ادب و علم و بیان، اینا تمام ویژگی هاست که اینا زیبایی انسان را بیشتر میکنه. عقلش کامل، فهمش زیاد، ادب انسان، علم و بیان انسان، خداوند به انسان قوه بیان داده. لذا اینها تمام باعث چی هستن؟ زیبایی در انسان هستن. فی احسن تقویم. اما همین انسان زیبا وقتی که قدرش را نمیداند، قدر و منزلت و جایگاهش را نمیداند، الله می فرماید ثم رددناه اسفل سافلین، سپس این را ما برگرداندیم به اسفل سافلین، به پایین ترین درجه جهنم. الله پناه بده این انسان وقتی که وظیفه خودش را فراموش میکند، به جای ایمان کفر را انتخاب میکند، به جای توحید شرک را انتخاب میکند، به جای عمل صالح فاسد میشه، پس این انسان خودش قدردان خودش نیست، جایگاه خودش را نمیداند، منزلت خودش را نمیداند. پس خدا میفرمه ما جایگاهی بدتر بهش میدیم. البته استثناء هستند، استثناء هستند اهل توحید، اهل ایمان، کسانی که به یگانگی خدا ایمان دارند و بر اساس اون ایمان عمل صالح انجام میدن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدهند، فلهم اجر غیر ممنون، برای اینها اجری هست هیچ وقت قطع نمیشه، تمام نمیشه، پایان پذیر نیست. فما یکذبک بعد بالدین، ای انسان چه چیزی تو را تکذیب کرد؟ بعد یعنی بعد از تخلیق خداوند، چه چیزی باعث تکذیب تو شد؟ چه چیزی باعث شد که تو تکذیب بکنی بالدین، روز جزا را؟ بعد یعنی بعد از تخلیق، خداوند تو را خلق کرد، خداوند این زمین و آسمان را خلق کرد. ما در قرآن خواندیم بیشتر خدای عزوجل برای قیامت و اثبات قیامت از خلق زمین و آسمان و از خلق خود انسان دلیل میگیره که ببین انسان تو را از نطفه پیدا کردم، یک قطره نطفه بیجان بودی، چه انسان با کمال بلبل زبان شدی. خب از کجا؟ این آیه با عقل جور در میاد که یک قطره بیجان چنین انسان با کمالی درست کند؟ پس چه چیزی بعد از این که تو میدانی درباره خلق و پیدایش تو، چه چیزی باعث شد که یکذب و تکذیب بکند تو را، یعنی سبب تکذیب تو بشه نسبت به دین، نسبت به روز جزا؟ چرا جزا را تکذیب میکنی، قیامت را باور نداری؟ الیس الله باحکم الحاکمین، دلیل عقلی است. آیا خداوند عزوجل بهترین حاکم حاکمان نیست؟ حاکمترین حاکمان نیست؟ اینجا باید ما جواب بدیم. دیروزم عرض کردم وقتی خدا از ما میپرسد بگیم بله. بله چرا نیست؟ الله احکم الحاکمین. بله و انا علی ذلک لمن الشاهدین، منم شاهدم، منم گواهی میدم که الله احکم الحاکمین هست.